فنانی تعلیم کې دې خبرې بیان دی چې د مکې د غزا نه وروسته مکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په زور باندې فتح کړې وه او په زور باندې په هغوی باندې قبضه راغلې وه. خو کله چې مکه دا فتح شوه غزا وشوه نو د هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلف تشکیلونه کړي دي او مختلف دستې لیږلي دي، لکه اول یو نبی علیه الصلاة والسلام خالد بن ولید رضی الله عنه لیږلی و او د عزا لپاره، عزا دا د مشرکینو یو لویه درگاه وه، د رمضان مبارک پنځه شپې پاتې وي چې نبی علیه الصلاة والسلام په دغه عزا پسې خالد بن ولید رضی الله عنه ولیږه او دا عزا چې وه دا په نخله مقام کې وه او نبی علیه السلام خالد بن ولید رضی الله عنه ته حکم وکړ چې دا عزا ختمه کړ. دا د قریشو او دارنګې ټول بنو کرانه چې وو د هغې لوی بوت او لوی معبود وو او د دې عزا منجوران چې وو نو هغه بنو شیبان وو. خالد بن ولید رضی الله عنه د ځان سره دې شخص سواران واخیستل، کله چې عزا ته ورغلی او عزا یې ورانه کړله بیرته چې راغلی نبی علیه الصلاة والسلام ته تپوس وکړو الحد رایته شیان تاسو ولیدل؟ خالد رضی الله عنه وایي چې نه ما څه ونه لیدل. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي فانک لم تهدمها، تا عزا نه ده ورانه کړې، نه ده ختمه کړې، او بیرته راشه عزا ورانه که ختم یې کړه. خالد رضی الله عنه دوباره لاړې او ډېر په غصه باندې وو او توره یې ایستلې وه. کله چې عزا ته ورغلی نو یو بربنډه زنانه ورته راووتله، تکه توره زنانه ده، ببر سر یې دی، په دې شکل باندې دا عزا دا یو پیری ورته راووته چې یو تورې زنانه په شکل باندې بربنډه او ببر سر د دې منجاور چې وو د دې عزا، نو هغه په دې عزا باندې اوازونه هم وکړل چې په خالد باندې حمله وکړه، خالد بن ولید دې ونیسه، ټکره ورکړه. خالد رضی الله عنه په وارو کو دوه ټوټې کړل، بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته راغلی او نبی علیه السلام ته یې قصه وکړه چې دغرنګې ماته یو توره زانه راووته چې ببر سر یې او بربنډه وه، هغه ما په توره باندې ځینې روایتو کې دا هم راځي چې دا لاس یې شاته د اوګو باندې ایښي وو او دا غاښ یې تیرو بیر کول. نو خالد رضی الله عنه چې پرې وار وکړو په هغه ځای باندې سکاره شوله، د سپرو په شان تولې ده. خالد رضی الله عنه راغلی نبی علیه السلام ته دا قصه وکړه. نبی علیه السلام ورته وویل چې نعم تلک العزا دقه عزا وه، او د دې نه وروسته به دې نور عبادت ونه کړی شي. نو عزا د ختمولو دپاره دا یو لوی بوت و لویه درګاه وه د مشرکینو، د دې وجنه کوم درګاهونه چې په هغه کې کفر او شرک یو مزارات دي د شریعت خلاف دي، نو چې کله په هغې باندې قدرت راشي نو هغې ته بیا صبر کول جایز نه دي، ختمول پکار دي. که هغه بوتان وي، که هغه درګاهونه وي، مزارات وي، هر شی چې خو چې هغې کې کفر او شرک د غیر الله بندګي کېږي، نو شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله زاد المعاد کې وایي چې هغې ته به یو ورځ صبر هم نه کېږي. لکه ابراهیم علیه الصلاة والسلام بوتان مات کړي وو، موسی علیه الصلاة والسلام د سامیری یو عصای چې وو زره زره کړی او دریاب ته یې شندلی وو، او بیا وروسته نبی علیه السلام د مختلف درګاهونو او مزاراتو د بوتانو تصویرونو ختمولو او پوخ تشکیلونه کوي، صحابه کرام یې لیږلي وو. یا کبدیز په معنی کې طالبانو حکومت چې وو، نو هغوی د بامیان او غټ بوتان مات کړل. نو دې وایي نه چې کله د مسلمانانو په یو ځای باندې قبضه راشي، د هغوی وس او قدرت کې یو دغرنګې بوتان یې درګاهونه وي، نو په هغې کې تاخیر کول، وروستوالی کول، دا ګناه را به فوري ختمی. نو یو نبی علیه السلام د فتحې مکې نه وروسته د خالد بن ولید رضی الله عنه تشکیل کړی او د عزا د ختمولو دپاره بل تشکیل نبی علیه السلام د عمرو بن العاص رضی الله عنه کړی و، او هم دقه د رمضان مبارک میاشته وه، دا بله یو درګاه ته یې ولیږه سوا د هغې د ختمولو دپاره، او دا د حزیل قبیلې یو غټ بوت و، د مکې نه درې میله وړاندې دا و د سوا بوت. کله چې دا صحابي ورله عمرو بن العاص رضی الله عنه نور دې سوا چې کوم منجاور دی هغه ته وایي ما تورې وایي څه دې صحابي ته وایي صحابي ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته امر کړی چې دا درګه ورانه کړم. منجاور ورته وایي چې دا ته نشي کولی. دا صحابي وایي ولې نشم کولی ولې نشم ختمولی. هغه وایي ته به منع کړی شي یعنې دا به تفکر او ضرر ورسوي دا ته نشي ورانولی. دا صحابی ہوتا ہے حتی الان انت علی الباطل تر وہ سب اور تفرنگ پر باطل کی حقوق شرک پر عقیدہ کی اور بے ہوتا ہے صحابی دی من جاور تا ہوئی خوار شے ستا دا خودے دا بود چے دے داور دل کے یاری دل کو اسے کولے شے بے دا صحابی متوانیزی شو واری پر وکلے وہاں سوا بود چے وغیر مات ختمی کو اور ملگورو تے حکم مکو کم صحابی کرام چے اسے تیری اری ته وویل چې دې دا کومه خزانه چې ده نو دا ورانه کوي. نو صحابه کرام خزانه چې کوم وه هغې ورله ورانه کړه او په هغه کښې سمات څه شی نه وو. د دې وایي نه کوم درګاهونو یا زیارتونو نه دا خلک مولنه هم ډېر زیات را وړي. هغه چې داسې درګاهونه وي په هغه کښې قیمتي شیونه لګېدلي مثلا کاڼې پکې لګېدلي یا پیسې شکرانې او نظرانې ورته را جمع شوي دا هغوی د شریعت حکم همداره چې به اسلامي حکومت وي مسلمانان یو قبضه کوي او د مسلمانانو په ضروریاتو باندې به هغه لګولی کېږي چې د مسلمانانو کوم ضروریات وي په هغوی به کښې مثلا یو ځینې مختلف ضروریات وي لکه نبي علیه السلام دغرنګې د ځینې درګاهونو قرضونه چې وو نو هغې ځینې نوو کسانو ته ورکړي وو ځینې داسې وو چې هغې باندې د ځینې صحابه کرامو قرضونه هم خلاص کړي وو. خو بهر حال د عام مسلمانانو په مصلحت کښې به دغه د درګاهونو یا مزارات چې د هغې هغه پیسې به لګولی کېږي. نو صحابه کرامو د دې سوا چې کومه خزانه وه هغه ورانه کړه په هغه کښې څه نه وو. بیا د عمرو بن العاص رضی الله عنه دې منجاور ته وایي وایي کیف رایته څنګه دې ولیده یعنې دغه د سوا مې ختمه کړه ځکه منجاور ته ویلي ته دې د ګوتې نه شي ورولی دا به ټکره به ته ورسي لکه دې دور کښې ډېر خلک داسې چې د اولیا کرامو مزارات وي د یېر نه د هغې ونې نه چې دی یو خاخ نه شي را پرې کولی یا مثلا د هغې په درګاه کښې ختار نه شي کولی واښه بوټی دې نه شي را وړلی یېرېږي چرده را باندې را ځي او کټ را باندې اړوي او ټکر او نقصان را ته رسېږي ماشومان را نه مري او قربه را نه مري. دا کیسې کوي لکه د مخکې مشرکینو هم دغه عقیده وه د خپل بوتانو یا د خپل درګاهونو باره کښې. نو دې دور کښې هم ډېر کمزوري خلک داسې چې هغه دې درګاهون نه ډېر زیات تېرېږي که دې له مونږ ګوتې ور وړو د دې نه واښه را پرې کوو یا لرګیاتې را پرې کوو یا تې ګټه وړو یا په کښې ښکار کوو نو مونږ ته ضرر رسېږي کټ را باندې د شپې وړي یا بابا را ځي او شل را باندې ږدي یا ماشومان مري او قلبه مري د دې خبرو نه خلک کېرېږي. نو د دې سوا چې کوم منجاور دی صحابي ته وایي تې نه شي ورانولی تکره به ته ورسېږي. صحابي چې له ختمه کړه ورانه کړه نو منجاور ته وایي څنګه چې دې ولیدله نو هغه منجاور هم چې دی فوري ایمان را وړ لکه هغه هم پوه شو چې زما دې د هغه په لاس کښې پسه نه شته د دې د دې درګه او د دې بود نو د دې وجه باندې هغه هم ایمان را وړ. درېیم تشکیل نبي علیه السلام په دغه رمضان مبارک کښې کړه دا پیا در پیا تشکیلونه یې کړي وو د درګاهونو د ختمولو لپاره. په دغه میاشت کښې چې دغه د رمضان مبارک میاشته ده بل یو صحابي ولېږه سعد بن زید الاشعري رضی الله تعالی عنه د ده سره شل شهسواران ملګري کړل او بل یو لوی بوتو د مشرکینو منات او دا د اوس او د خزرج او د غسان او د ځینو نورو قبیلو بوتو د یو بدې عبادت کوو. کله چې دا صحابي سعد رضی الله عنه ورغلی نو د دې منات چې کوم منجاور وو د هغې به خپل منجاوران وو لکه نن سبا درګاهونو کښې او زیارتونو کښې یا د اولیا کرامو د بزرګانو مزاراتو کښې منجاوران ناست وي د هغې نوسي او هغې ته ځان منسوب کوي او د هغې شکرانې او نظرانې را ټولوي دغه مردار او دغه نظر د غیر الله ټول عمر خوارا کړي. نو کله چې سعد رضی الله عنه ورلی نو منجاورو ته وایي وایي څه اراده دې ده دا صحابي ورته وایي دا منات ختموم دا بود نو هغه منجاور ورته وایي انت وذاک ته پوه شه او دا پوه شه دی منجاور مقصد داو چی دا تنش ختم ورے تاکر نقصان بیتا ورسی سال رجل لطان ہو چی ورار دی منات لا نر دی منات نم یو طور زانه رو وطر تک طور ببر سر او بربند دا او چغی وی چی وای حلاکت او تبایی دا مالا او سینه بربی سینه وی دی اوزان اندقرنگی تک طور پیره روطی و چیغی بربند و ببر سری و او طور بدرنگ شکلی و ندقرنگی دا منات چکم درگا و د دین اندقرنگی و بروطی و طور زنانه چیغا بربند دا و ببر سری دی و چیغی وی و سینه بربی نامین جاوری و تاوی منات دونه که باز و ساتی وی منات دا خپل نا فرمان دا ونیسا چرا تسا نقصان پسی را غلی وی نیسا اکرانم سبا خلق پخپوک دا غوبانی دا کئی گرن زین من جاوران او دا بزرگان او دا اولیه کرام اولاد او نسی دیسی چه اغر دی خپل درگاون او نیکون او دا غون خلق گیری نو صادر جلتان ہو پی وارو کلو توری او پازی بانی مردارک لو خات نیکلا لکم طور زان چرا وطی وار بیا کم بود چی وقت دیرانی ولی لکه دا پیرهی و دا دیبود که ورنواتله لکه اوزا پاونه که ورنواتله و خبری بیا که ولی لکه نه سبازین خلقو کمزور عقیدی شیطانانی که مختلف طریقو بانی گمراته کله او یه پلانه ولی را تر قبر نرود قبر وشه دا ولی شب را تر قبر نرود در خلقو نا بخبره من دا کسی وریده دی یو کاس ویل چه دا پیر بابا دا قبر سناستو ما او دو پیر بابا قبر وشده دو غرا ترود نکرا کل شیطانان ظالمان دا کار کهی چی خلو گمراکی کدی تری قوبانی ندکم مناتی او زاشب دی که پیرهی ورنان و تلو خلو بی گمراکا و خبر بی مشکولی نو دیش صحابی اول دو پیرهی چی رو تاغیم رکلا بیدا منات کم بود چیو ناغی مات کو او دای خزانه چی ولتا ورن سکی نو دا درین تشکیلو چه نبی رسان پا دا مقاکی کرد و پاسی مکی نروس دا دا رمزان مبارک میاشتا و سلورم تشکیل نبی رسان دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کرد چه ده وزا نبی واپس و وزای ختم کلا نه دوباره خالد ابن ولید رضی الله عنه ولیگه ده شا ده بنی جزیمه یو قبیله و اغیتر دعوت پنید بانی ولیگه چه ورشن دی قوم دعوت ورکا ده جنگ پنید تینو لگه لدعوت پنید تیده گلو درینیم سا مهاجر و انصار و بنو سلم ده وستدی گل مرگیری وسا و درینیم سا کلا چه خالد ابن ولید رضی الله عنه ورلی اغیر دی اسلام دعوت ورکو ناغیر دی سنو شویلی چه اسلام نلات که سنو شویلی چه منگو اسلام روڑه بلکه دی اسلام نا پا زیب دالا پا دو اصحابان اصحابان منگ صحابیان شو دکه ها وقت که سنو دیم دی راوڑ ایمان دی قبول که آتا بی صحابی وار لکه دی دور که چه بر توحید مسئله بیانوار آتا بی وابی وار ناغت دور که چه بر نو ایمان راوڑ آتا بی صحابی وار ندا قبیله چه بنو جزیمه دیو اسلام ناٹکی انو شوئی را چه مو اسلام را وڑی بلکر دیو بزای دالا پزوار سبان اسبان امو سابیان شو خالد رضی اللہ عنہ تی مڑی مکلو خیدیان انتی وکلو آوار شری تی بیا یو خیدی ورکو یو راسا خالد رضی اللہ عنہ حکم مکو چرچا سکم قیدی آوار مڑکی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ داری ملگری ور چه من کفل قیدیان نو اجنو نبی رسام مخیطا بورزو دا غنب مشورت بی کیا خلو نبی علیه کلا چه دی واپس شو نبی علیه السلام دا کار گزاری بیان کلا نبی علیه السلام دا سپور تکلا و دعای و کلا چه اللہ فا اینی ابرو علیه کمی ما سوانا خالد اللہ تعالی زیادا تا بی جایی کار کم دا غسان چه خالد رضی اللہ عنہ کری پر خالد رضی اللہ عنہ دا خطایی شو چه قوم وال سبعنا من سابیان شو او دا تی شروع کلا زنی کسانی قیدیان کلا زنی مرکلر خدا بنو سلیم چیو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے مہاجرین صحابہ کرام مسری دارنگی انصار مسری بنو سلیم ام مسری دا بنو سلیم قبیلہ چھو دی وقت القیدیان مرد لیکن مہاجرین او انصار صحابه کرام چې وایي خپل قیدان مړه نکړه. بیا نبی علیه السلام چې کوم مړي داغونه کړي وو په خطایي کې شوي وو ټول، ځکه دا مر چې وو دا خطایي مرګ وو. نبی علیه السلام د هغو مړو دیتونه مړ کړل او کوم مالونه چې خوشي وو هغه مته واپس کړل. خو بهرحال دا تشکیلونه چې موږ څلور بیان کړل دا د فاطمه کې نه وروسته نبی علیه السلام کړي وو. دغه درې تشکیلونه چې وو د عزا او د قرنګې سوا او منات دا درې غرو درګاونو او بوتانو د دې د ماتولو دپاره دا تشکیلونه کړي وو. او دا څلورم تشکیل چې د خالد بن ولید هم شریکې کړی وو نو دا یې د دعوت دپاره کړی وو. خو دا ټول تشکیلونه دا د مکې د فاتحې نه وروسته شوي وو. خو بهرحال دا د مکې فتحه چې وه نو دا ډېره لویه فتحه وه. مخکې موږ بیان کړی وو چې دا دومره لویه فتحه وه چې تر دې نه وروسته خلک په دین اسلام کې ډلې ډلې داخلېده. او دا دومره لویه فتحه وه چې تر دې وجه الله تعالی خپل کور د مشرکین نه آزاد کړ، مسلمانانو قبضه کې راغې. او دا دومره لویه فتحه وه چې کله مکه فتحه شوه نو ملایکو په آسمانو کې یو بل ته زیری د خوشحالۍ ورکړل. او دا دومره لویه فتحه وه چې تر دې وینه د کفر او د اسلام منځ کې یو مکمل جدایي راغله، یو فیصله وشوله. دا هغې وجه دا وه چې ډېرو قبایل بیا داسي وو چې هغه په اسلام کې داخل شو. جزیرة العرب کې ډېر قبایل داسي وو چې هغوی په دې انتظار کې پراته وو چې د مسلمانانو او د مشرکینو یو مقابله روانه ده. هغوی په دې انتظار کې وو چې کم یو غالبه کېږي او کم یو مغلوبه کېږي. خو دې نه وروسته په دې پوه شو چې کله د مسلمانانو غلبه راغله نو دې باندې پوه شو چې مسلمانان دا په حقه دي. ځکه د مشرکینو دا معقیده وه چې حرم شریف باندې به دا چا قبضه لري چې هغه په حقه باندې، ځکه د مخکې نه ورته دا پته لګېدلې وه. د اصحاب الفیل واقعه راغلې وه چې ابرهه روان شوی وو د بیت الله شریف دورانه باندې، هغه الله تعالی تباه کړو. نو د هغه وخت نه د ډېر مخکې نه د خلکو په عقیده کې دا خبره ناشته وه چې په حرم شریف به د هغه چا قبضه لري چې هغه په حقه وي. چې د مسلمانانو قبضه پرې راغله، مشرکینو قریش شکست وخوړ، نو عام قبایل هم په دې باندې پوهېږي چې مسلمانان په حقه دي او د دې دا دین او مذهب صحیح دین دی او صحیح مذهب دی. نو دې وجه باندې د دې نه وروسته ډېر قبایل داسي وو چې په دین اسلام کې داخلېدل. خو د دې فتحې مکې نه وروسته مخکې صلح حدیبیه شوه، او د صلح حدیبیه چې وه نو دا د دې فتحې مکې دپاره یو تمهید او یو لاره وه، ځکه د صلح حدیبیه د وجې نه صلح وشوه. مسلمانان د کفار سره سوله وشوه، لس کاله سوله وه، خو دوه کاله خو دا سوله چلېدلې وه. بیا قریش وعده خلافي وکړه، سوله یې ماته کړې وه. ځکه د مشرکینو او د کفار سره صلح کول دا جایز دي لس کالو پورې یا زیات. نبی علیه السلام نبی سره لس کالو پورې صلح کړې وه. خو چې سوله وشوه نو یو امن راغلی، او د امن د وجې نه مسلمانانو دعوت له زور ورکړو، او د هغه دعوت دونه اثر او برکت راووت چې مخکې د مسلمانانو لښکر چې وو د درې زرو نه به چېرته نه وو زیات شوی. لکه لوی لښکر چې وو دا په غزوه موته کې وو او جنګ احزاب کې وو، هغه درې زره کسان زیات نه وو. خو چې کله صلح حدیبیه وشوه نو د صلح حدیبیه نه د فاطمې پورې د مسلمانانو لښکر چې وو لس زرو ته ورسېد. نبی علیه السلام چې کله مکې ته داخلېده نو لس زره لښکر د نبی علیه السلام سره ورسه وو، او مکه مکرمه یې فتحه کړله. خو بهرحال د فاتحې مکې نه مخکې صلح حدیبیه شوه، او دا صلح حدیبیه دا یو تمهید و د فاتحې مکې دپاره. کله کله الله تعالی غټ کارونه کوي نو د هغې نه مخکې واړه واړه ونې مقدمات کېږي. لکه نبی علیه السلام چې الله تعالی پیغمبري ورکول نو د هغې نه مخکې به رښتینې خوبونه لیدل. یا نبی علیه السلام چې مدینې طیبې ته هجرت وکړو نو د هغه هجرت چې وو دا د جهاد دپاره یو مقدمه او یو تمهید و. د دې نه وروسته نبی علیه السلام بیا جهادونه شروع کړل. نو کله کله دا پرنګې کېږي چې کله یو غټ کار کېږي نو د یو غټ کار نه مخکې یو تمهید کېښودلی شي، یو مقدمه کېښودلی شي. نو دا صلح حدیبیه چې وه دا د مکې د فاتحې دپاره یو مقدمه وه او یو تمهید و. نو دې نه وروسته لویه فتحه وشوه، د مکې فتحه، او د فاتحې مکې وروسته د مسلمانانو قبضه په دنیوي لحاظ باندې او دیني لحاظ دواړو باندې مشري د مسلمانانو شوه. هغه مشري د دینی او دنیوي دواړه الله تعالی مسلمانانو ته ورکړه. او د دې نه وروسته چې کوم دور شروع شو نو هغه دور ټول د مسلمانانو په ګټه باندې و. خو بهرحال د دې ځای پورې د مدینې طیبې هغه دویم دور ختم شو. دویم دور چې هغه کې نبی علیه السلام صلح کړې وه، او د سورې زمانه کې نبی علیه السلام دعوت چلولی و، او دارنګې جهادونه یې هم کړي وو. د هغې نه وروسته بیا درېیم دور شروع شو، د فتح مکې نه وروسته د نبی علیه السلام د وفاته پورې، یعنې د لسم کاله پورې بیا درېیم دور شروع شو. خو درېیم دور داسې و چې په هغې کې دوه قسمه نقشې وې، دوه مخونه هغوی لرل او دوه صفې وې. د هغې یو مخ د دویم د درېیم دور دا و چې نبی علیه السلام په درېیم دور کې هم جهادونه او قتال مختلف تشکیلونه یې کړي، جهادونه او غزاګانې کړي وې. او دویم مخ د درېیم دور دا و چې مختلف خاندانونه او ډلې او قبایل به راتلل او په دین اسلام کې به داخلېدل. خو بهرحال د فتح مکې نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفاته پورې درېیم دور شروع شو. او درېیم دور چې و په هغه کې دوه مخونه و، یو مخ د چا و؟ د غزاګانو د جهاد و چې نبی علیه السلام مختلف تشکیلونه کول د جهاد د غزا په نیت باندې. او دویم مخ د هغې دا و چې مختلف خدمونه او ډلې او قبایل به راتلل او په دین اسلام کې به داخلېدل. خو اول موږ د دې بیان کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په درېیم دور کې هم جهادونه او مختلف غزاګانې کړي. په هغه کې یو مشهوره غزا چې دا ورته غزوې حنین ویل کېږي. کله چې مکه فتحه شوه نو د مکې د فتحې نه وروسته دا غزوې حنین شوه. خو د فتحې مکې نه وروسته ډېر خلک داسې وو چې هغوی اسلام مسلمان اسلام ته غاړه کېښودله او ایمان یې راوړ او په دین اسلام کې داخل شو. خو ځینې قبایل داسې وو چې هغوی بیا هم په غرور او تکبر کې وو، په نشه کې وو، هغې دین اسلام ته غاړه نه ایښودله. لکه حوازین قبیله یا ثقیب قبیله، یا د حوازین او ثقیب قبیلو سره نور ځینې ملګري شي و، نصر او جشم، سعد ابن بکر، یا ځینې نورې کورنۍ او خاندانونه داسې وو چې هغې کې قرنګ هغه تکبر و، لوی وه او د اسلام نه نفرت و. نو دا قبایل چې هغې کې غرور او تکبر او اسلام ته غاړه نه ایښوده او ایمان یې نه راوړ، نو د هغې یو مشر و مالک ابن عوف هغه ته راجمع شو او د هغسې مشوره وکړه چې موږ د مسلمانانو خلاف یو غټ جنګ کوو. کله چې دا قبایل حوازین او ثقیب یا ځینې نور قبایل دا راجمع شو او د مالک ابن عوف چې خبره وکړه چې موږ د مسلمانانو خلاف جنګ کوو، نو دوی د جنګ په نیت باندې روان شو او د ځان سره یې مالونه، ځوانه، ماشومان هر څه راوستل، روان کړل. او تاس یو ځای و چې هغه ځای کې دی خپل کېمو لګاو. د مکې نه د لسو نه نجات میله فاصله کې جدا یو ځای دی او تاس. هغه او تاس نومې ځای چې و په هغه کې دا قبایل ثقیب یا حوازین یا نور ملګري د مالک ابن عوف په مشرۍ کې راغلل. اول تراجم شو هلته یې خپل یو کیمپ ولګاو، مال څه راوستل، زنانه او ماشومان هر څه راوستل. کله چې دی اوتاس ته راغل نو په دې خلکو کې یو بوډا یو سپین ږیری دوری دی د سما ورته وایي ډېر بوډا دی، هوا ډېر بوډا شوی او ړوند شوی هم دی او ځینې غالبان د شپږو شلو کالو په عمر کې وو. نواب دین یې ترې راغلی و چې هغه یو تجربه ناک سړی و، هوښیار، مخکې نه جنګونو کې تجربه وه. نو هغه سره د مشورو لپاره وسې و، جنګ کې به ورسره مشورې کولې. ځکه دی د مخکې نه ډېر تجربه شوی و، ډېر بهادر او غیرتي سړی هم و. نو چې کله دی په اوتاس کې راجمع شو نو دغه سپین ږیری مشرکینو کې چې دا بوډا دی دورید په نوم باندې ده ته پوس کړل، دا کوم ځای دی؟ چا ورته وویل دا خو اوتاس دی. نو هغه وایي نه یمه مجاز الخیر، وایي دا خو د اسونو ځغلولو لپاره ډېر ښه ځای دی، دا کالجن او سخت هم نه دی او ډېر نرم هم نه دی، درمیانه غوندې میدان دی، په دې کې اسونه ډېر ښه ځغلېږي، یعنې ښه جنګ پکې کېږي. بیا دې بوډا تپوس وکړو د مشرکینو چې دا کوم بوډا دی او د مشورو دپاره راوستی و. نو هغه وایي دا اسونه د اوخانو اوازون اورم د خورا اوازونه د ماشومانو ژړا د ګړو اوازونه زما په غوږونه راځي کله ړوند شو په خپله بوډا وډېر ویل د اوښانو او د خورو او د ماشومانو او د ګړو د بزو اوازونه زما په غوږونه لګي. نو چا ورته وویل چې دا خو د دې پوځ مشر چې دی مالک ابن عوف هغه د ځان سه ځوانان راوستي مالونه یې هم راوستي ماشومان یې هم راوستي د هغې اوازونه دي. نو دغه سپین ږیری چې و درېد د دې پوځ د دې لښکر مشر چې و مالک هغه یې ځان ته راغوښته او د هغه نه تپوس یې وکړو ول دا کار دې ولې کړی چې ځان سه د ماشومانو ځوان هم راوستي دي اوښان ګډه او بزې خره هر څه دې راوستي دي. نو د دې لښکر مشر مالک ورته وایي دي بوډا ته وایي ما اوس دا دونه مالونه یا ماشومانو ځوان ډېر پاره اوسي دي چې د هر څه نه وروسته د هغې مال وي د هغې اهل وي لکه ماشومان او ځوانه یو ساوي چې دی چاته په جنګ کې تیښته ونه کړي او د هغې د دفاع لپاره وجنګېږي لکه چې یو سړی څه ماشومان او ځوانه وي نو هغه بیا تیښته نه کوي د هغې د بچ کولو په نیت باندې هم بې جنګ کوي. نو دا سپین ږیری د لښکر مشر ته وایي وایي راي ځوان والله وایي زما په الله قسمې ټول عمر د ګډې او بزې سره ولیدي وایي بیخي څه تجربه دې نشته خبر نه وي وایي چې زه د یو سړي شکست وخوړه نو هغه په دې خبرو باندې نه اشارېږي یعنې زما نه ګډې او بزې پاتې شوې اوښان او خره نه پاتې شوې یا ماشومانه ځوانه پاتې شوې چې یو سړي شکست وخوړ نو هغه په دې خبرو نه اشارېږي. وایي ستا دغه ته وایي د دې لښکر مشر ته چې ستا په کار هغه سړی راځي چې د هغه سره توره او نیزه وي د تورو د نیزې نه کار اخلي ول دا دې نه به داسې نتیجه راوځي چې ټول عمر به ته شرمنده پاتې شي د خپلو ښو سنده لپاره به شرمېدې ماشومان ته به شرمېدې د هغې نه وروسته بیر مالک ته وایي چې دا دې ښه نه دي کړي چې ځان سره ماشومان او ځوانه مالونه راوستي دي. هغه ته وایي چې دا ماشومان او ځوانه چې دي چې کوم لوړ ځای دی او برطرفه ځای دی هغه کې دا ماشومان او ځوانه کښېنوه او د هغې نه وروسته د دې مسلمانانو مقابله کې وجنګېږئ. نو که چېرته تاسو فتح او کامیابي حاصله کړه نو دا ماشومان او ځوانه به وروسته تاسف شي درشي او که چېرته داسې وي چې شکست وخورئ په جنګ کې دا مالونه ماشومان او ځوانه خو به بچ پاتې شي. دغه سپین ږیری دغه تجربهناک بوډا چې و د هغه مقصد دا و چې دا مالونه ماشومان او ځوانه ځان سره جنګ میدان ته مه بیایئ. دا به یې د لپاره ستاسو دپاره یو شرم جوړ شي، هسې نه چې شکایت وخورئ یو تیښته وکړئ او مالونه او ماشومان او ځوانه مسلمانانو په لاس کې پاتې شي. نو دغه لښکر مشر ته وایي چې دا مالونه ماشومان او ځوانه یو لوړ ځای کې طرف ته چېرته کښېنوه که تا فتح او کامیابي وکړه خو دا ماشومان او ځوانه به داسې شاته درشي او که تا شکست وخوړ نو دا ماشومان او ځوانه خو دې بچ پاتې شي مالونه به دې بچ پاتې شي. لیکن د دې لښکر چې کوم مشر و مالک ابن عوف هغه په خپله خبره باندې کلک و هغه دې دغه ته وایي سپین ږیر ته وایي ته بوډا شوې ستا عقل کار نه کوي او بیا وایي زما په الله قسم وي حوازن به زما خبره خامخا مني زه چېرته څه یم هغه به کوي که نه نو په دې توره باندې دا ګیړه ږدم چې دا توره زما د شاته وځي یعنې ځان ور وژنم که دوی زما خبره نه مني. خو بهرحال حوازینو ټو ته وویل چې موږ ستا خبره منو ته چې موږ ته څه حکم کوي. د دې نه وروسته مالک ابن عوف د دې لښکر مشر چې و مالک ابن عوف هغه سیډ او جرسان لیږلي د مسلمانانو د حالاتو معلومولو لپاره. کله چې دغه سیوري راغل نو دغه ته سیوري او جاسوسان چې دا ډېر وارخطا و نو دا مالک ورته وایي د دې لښکر مشر چې دا څل باندې شوی هغې وایي چې یاره موږ سپین سړي ولیدل په برګو اسونو باندې سواره و نو موږ بې اختیاره موږ وایي بس دا حالت راغل یو روب وارخطایي دا باندې راغله موږ ویرېدو سپین سړي و په برګو اسونو باندې سواره و لکه دې غزوې هنین ته ملایک هم راغلي دي حکومرت دپاره لکه جنګ بدر اولنی جنګ و د قریشو مقابله کښې د کفارو مقابله کښې هغه ته ملایک راغلي وو. نو غزوې هنین دا وروستنی جنګ و دې ته ملایک راغلي وو. خو بهرحال ندیم مالک چکم سیڑیو آئی شکر اللہ و دا مسلمانانو حالتی ولی دا نو قدرتی پی او یہ روار خطائی رالا نبی علیہ السلام تا ہم خبر روار سیدر چی دشمن اغا وشوی دا جنگ پنیت بانی نبی علیہ السلام پلی صحابی ابو حضرت رضی اللہ عنہ ولی گا او اغا تیوال چی خالکو میست ورشا او دائی حالات طول معلوم کو بے مال راش و مات حالات بیان کا لیکن نبی علیہ السلام عادت داو چی اول دشمن دا حرکات و نزان خبراو چی دشمن دا کم نقل و حرکات کا ویدادا بیوا دائی نبی زان خبراو ندی صحابی تا ویتا ورشا دشمن پر منش کی کینا دائی حالات معلوم کو روز تا راش و مات بے حالات بیان کا نبی علیہ السلام امر روان شو د شوال میاشت شپږم تاریخ دی. نبی علیہ السلام مکین روان شو او د حنین طرف ته. نبی علیہ السلام د ځان سره 12,000 مسلمانان واخیستل. 12,000 خو مسلمانان چې نبی علیہ السلام سره راغلي وو د فاتح مکې لپاره، او 2,000 د شیر چې هغوی نوی ایمان راوړی و، 2,000 د مکې والا و نوی ایمان راوړی و. بہرحال نبی علیہ السلام سر پر دو مقابل دوڑ زور لخ کر دے او دائی جزان سفنین تروار کو او نبی علیہ السلام صفان ابن امیہ چھو دا غنے سوالی زورم رواق سلی صفان ابن امیہ پا وقت کی دا ایمان نو روڑے روسی با ایمان روڑے دا این سل زورم مواق سلی ذکر کافر نا سوالی اسیاد جنگ پا راق سل دام جائز دی نبی علیہ السلام دا دغنا سواری زوری دا واقس دلی سل زوری چکلا دا مخام تیم شو نبی علیہ السلام تیو شخص سوار رالے پاسوانی او کس سور دیو ترالے اور نبی علیہ السلام تاوی چی زدی پلانی و پلانی بار تختار شو ما نحوازین پود را غرید نزان سے ما شمان و زانم رو سیدی سابیم رو سیدی و خان گل و بزی آسی رو سیدی نبی علیہ السلام تے دا حالات بیان کر چیزے پلانی پلانی جیتا تلیو میں معلومات میں کہو نہ حوازین چی وغی طول لوتی دا مقابلے دا پارا او دا زان سے معلوم لو معشومان زانا اثر وستی دی نبی علیہ السلام چی دا خبر وارد نبی علیہ السلام مسکے شو او نبی علیہ السلام بود تلک غنیمت المسلمین غدا انشاءاللہ دا بس حال دا مسلمانوں غنیمت جوڑی گی حوازین چی زان سے کم معلوم روستی دی ساروی دی یا معشومان و زرانه دی ندا با طول دا مسلمانان دا پارا غنیمت جوڑی گی ندا این روست نبی علیہ السلام دا خبر اوکلا چه دا با دا مسلمانان و غنیمت جوڑی گی قداش بابا نبی علیہ السلام دو پیرے دو پارا انس ابن ابی مسعود الغنوی رضی اللہ عنہ دا مقرر کلو لکہ دو نبی علیہ السلام عادت مبارک داو چی اغا پارا مخابان دو پیرے دو احتمام کلو نداش بابا نبی علیہ السلام صحابی چی دے انس ابن ابی مسعود الغنوی رضی اللہ عنہ دو پیرے دو پارا مقرر کلو کراچی دا صحابہ کرام او نوی مسلمانان دا نبی علیہ السلام سور سردی ہنین تا تروانو پلارا یو شنا دوانا دا بیری بوٹا دا وقت بوٹا دا شین بوٹے ذاتی انوات نمیو دا بیری او دا عربو دا مختینا دا عادتو چی پا دا بوٹی سی بی خپلی وسیع زونده ولی دا بوٹی سی بی علالا کیم کولی او اعتقاقو نبی هم کول اسیه به برکت ده پار زلند دوالی نپا دیل اخکر که زنی کسان دیسی اونو ایمان رولو نبی علیہ السلام تاو ایجال لنا ذات انوات کمارم ذات انوات و جمعن ده پار دقرنگی ذات انوات ونه مقرر که نکسنگا چر دی مشرکین ده پار ذات انوات ونه دو دی دی خواتا عبارتون ای لالکی کئی و اسیه چی زلند دی نبی علیہ السلام تاوش اللہ اکبر تا شا خبر او کلاشی کما خبر دا موسیٰ علیہ السلام قو موسیٰ علیہ السلام تکروا چه اجال لنا الہن کما لهم آلہا قال انکم قوم تجھلون او بیو انہا سنن لترکبون نسنن من کان قبلکم دا لما خانو خلقو طریقہ دا تاسو نو مخکانو خلقو پری خور روانه گئی و بان حال نبی علیہ السلام نا زنی کسان دا مطالبه کری دا سفر پا حالت نبی علیہ السلام سر دول زر کسان دی زنی کسان ور چلن نغلا بر یوم من نمغلوبه کیو ذکر اخپل دیروالی تیو قتل کرن چھ دیر ملگیری ذکر مسلمانان دون وقت لکھر مخی چرتا نو برابر شوئے نزنی کسان و چنن بمن نہ مغلوب کی نہ من بیر مال گریو و نبی علیہ السلام باندې خبر شو ډیر درنا و لګی دل ذکر خبر خنوا پدې کې په خپل ډیر والی باندې یو قسم نه اعتمادو بارها نبی علیہ السلام چې کوم لخر د ځان سره وان کلو نو هغه لخر شو د خنن اور سید او د مشکینو چې کوم مشرو ماری کې بیاو او دا میدان ته مخ کې راځل د مالک ابن او څخه کوم لخر راغلی او دا حنین میدان ته مخ کې راغلی نبی له سم روز سوړلې او دې مالک ابن او د شپې خپل لخر دغه میدان ته نه ایستل او په لاره کې زیب زیب مسلمان ته کمینونه هم نیولي وو چې کومې لارې وي یا کوم درې وي یا پټ ځایونه وو یا تنګې لارې وي پاکی زیب زیبانی کسان که نوریو چه کرا دا مسلمانان ساس خواهتا روار سید ناولا پی دغش واری کوای او دغش نروس سبیه پی یو دم حمله کوای نیماری که نیاو پی خورو کسان تا دا هدایت کرد چه کم لاری وی یا تنگ زیندو یا کم دری وی ناونا سشیونو پاکی دا خپل کسان زیب زیبانی پت کریو او دا ہدایت تو اوپر شکر مسلمانان روشن اول کی دغشو واری کوي او دا یې نروس ته به یو حمله کوي په شریکه باندې صحات ان کې نبی رسول الله په دغه ځای کې خپل لخر شو وغا برابر کو نبی رسول سلام دا یې په اړه جنډي جوړ کړلې او هغه جنډي خپل کو باندې تقسیم کړلې سهار د وخت نبی رسول سلام شو دا د هنن چې کوم میدان او غیتا دروان شو خو کله چې نبی علیه السلام دې میدان ته راته نو مسلمانانو ته دا معلومات نه و چې ګنې دلته موږ ته کسان ناست دي او دښمنانو راته کمینونه نیولي او پټ شوي دي کله چې دوی دغه میدان ته راتلل نو یو دم پرې د غشو باران شروع شو او د هغې نه وروسته بیا هغې یو دم شریکه یو غټه حمله وکړه په مسلمانانو باندې مسلمانان چې وغی په اول کې پشکش کې شو ټولو منډې والې یو بل باندې ته نه راګرځېدل او ډېر یو غټ شکست مسلمان ته په اول کې ورسېده ابو سفیان نوی ایمان راوړی و هغه وایي د دې دا شکست چې دا د بحر احمر نه بغیر نه ختمېږي یعنې دغه پوځیه پورې بدی ځغلي یو کس و په مشرکینو کې هغه دا غږ هم وکړو الا بطل السحر اليوم نن چه جادو باطل شو یعنی مقصد داره نن برسم دا کار را خوصا پوری و جادو اغا جادوی ختم شو او نبیر صلی اللہ سلام چو اغا دغا میدان که خیر طرف چو اغا طرف تا نبیر سلام شو دا اغا اگ بیکاو چه حلومو الی ایوه الناس یا خلق زما طرف تر عزیز اللہ تیو انبرین جز محمد ابن عبداللہ دا وزیون من نبیر سلام کول د نبی علیه السلام سره لږ ونې ملګري مهاجرین پاتې شو او د نبی علیه السلام اهل بیت د کورنۍ وال لږ کسان سره پاتې شو خو دغه ته یم کې نبی علیه السلام هغه په کچره باندې سور دی او د کفارو طرف ته نبی علیه السلام روان دی او دا الفاظ وي انا النبی لا کاذب انا ابن عبدالمطلب د الله پیغمبر یم دروغجن نه یم زه د عبدالمطلب ځي که د نبی علیه السلام بهادري چې وغه ډېره زیاته وه په داسې حالت کې چې دشمن ډېر په زور کې دی او د نبی علیه السلام سره لږ ونې ملګري پاتې شو نور خواره واره شو یو طرف او بل طرف ته وتښتېدل خو نبی علیه السلام په خپله باندې میدان نه پرېښودو په دغه حالت کې د نبی علیه السلام په کچره باندې سور دی او دشمن طرف ته ور روان دی د نبی علیه السلام د تره زوی ابو سفیان بن حارث شو هغه د نبی علیه السلام د قچرې واګې نیولې دي او عباس رضی الله عنه چې دی د هغه د قچرې دا رکابونه نیولې دي او دا قچره کنټرولي چې د مشکین طرف دا دا قچره تروا نه کې جلتې نه شي ای نرسته نه بیره سند قچره نه راکوش او دعا وکړه چې اللهم انزل نصرت الله طرف موږ ملک پر مدد راو دی د دې نرسته نه بیره شم عباس جن هو ته حکم وکړو عباس جن هو شو د اواز ډیر په زور او نو عباس جن هو په زور باندې وازونه شروع کړل عین اصحاب السمره او خلق چرته دی چې هغې د کیکر د ونې لاندې د نبی علیه السلام سبیعت کړی و صلح حدیبیه کې چې کوم بیعت شو د کیکر د ونې د لاندې هغه صحابه کرامو ته یې غږ وکړو نو کله چې صحابه کرامو دا غږ واورېده نو یو دم هغه راوګرځېدل وایي داسې راوګرځېدل لکه څنګه چې غوا خپل بچي ته راګرځي دقن یو دم صحابه کرام راوګرځېدل او دا شغې وکړې چې یا لبیک یا لبیک یعنې موږ درلو ځینې کسان به داسې وو چې هغوی به خپل اوښ او سورله یې راګرځوله خو چې هغه باندې به سار تېرېده نو هغه اوښ به یې په زه باندې پرېښوده خپله زغره به یې راخېستله زر به غاړې ته راوارتله او توره او ډال به یې راخېسته او د اس نه به کوزېده او اس به یا اوښ په غوسه او په ازه به یې پرېښوده خو د کوم طرف نه به چې عباس نه اواز راته هغه طرف ته به ورمنډواله او ځان به یې رساوه تر دې چې نبی علیه الصلات وسلام سره سل کسان راجمع شو او سل کسان د نبی علیه السلام سره ودرېدل او جنګ یې شروع کړو خو اول غږ عباس رضی الله عنه په دغه نوم باندې وکړو چې این اصحاب السمر هغه خلک چاته دی چې هغې د کیکر د ونې د لاندې نبی علیه السلام سبیعت کړی و د دې غږ د اورېدو سره نبی علیه السلام ته یو دم کسان راوګرځېدل یعنې کوم ملګري چې وو هغه ته راجمع شو سل کسان راپوره شو د دې نه وروسته دویم غږ عباس رضی الله عنه وکړو یا معاشر الانصار یا معاشر الانصار یا انصار ځان حاضر کړئ انصارو ته یې اوازونه شروع کړل د هغې نه وروسته به بنو الحارث چې وو هغې ته یې اوازونه وکړل خو چې کله به دا غږ کاوه نو د مسلمانانو لښکرې او دستې چې وې نو پی در پی را شروع شو د نبی علیه السلام خواته راجمع کېدلې او د دې نه وروسته چې نبی علیه السلام ته لښکرې او دستې راجمع شوې د مشرکینو سره ډېر سخت جنګ وشو نبی علیه السلام دا کوم میدان د جنګ چې و دې ته نبی علیه السلام ګوري او چې کله جنګ ښه تېر شو نبی علیه السلام وویل الان حمر و تیسر اوس جنګ ګرم شو بیا نبی علیه السلام د ځمکې نه یو موټی خاورې راواخېستلې او هغې مشرکینو ته ورګوزار کړلې لکه نبی علیه السلام په بدر کې خاورې راخېستې او مشرکینو ته ورتلې وې دارنګه د هنن په جنګ کې نبی علیه السلام خاور راخصي او مشرکین مخونه ته ورګزار دي او نبی علیه السلام ور شاهد الوجوه الله دې دیو دا مخونه قبیح کی هر کافر شو نو دا وستر ګوتا خاور ور سيدري او سترګې خاور نه ډکې شوې نبی علیه السلام دا کوم خاور چې ګزار لوي الله تعالی دې په سترګو ته ورسولې او په داسې انداز باندې چې هر کافر چې و د هغه سر ګوته د خاورې ورسېدلې لکه جنګ بدر کې نبی علیه السلام دقه رنګې خاورې ګزارلې وي الله تعالی مشرکینو سترګو ته رسولې وي نو دارنګې غزوې هنن کې نبی علیه السلام دا خاورې ګزارلې او د مشرکینو سترګو ته الله ورسولې خو بهرحال د دې سره د مشرکینو هغه حملې یوه تیزي چې وه هغه ختمه شوله په لږ ساعت کې الله تعالی د جنګ نقشه بېرته مکمل بدل کړه اول نقشه د غزوه هنین د هنین د جنگ دا چې اول کې مسلمان ته لوی شکست ورسېده او مکمل فتح او کامیابي چې وه او غلبه ده د مشرکینو وه خو د دې نه وروسته یو دم چې نبی علیه السلام د خاورې ګزار تللې او مسلمانانو ته عباس رضی الله عنه اوازونه وکړه او هغه راجمع شو او جنګ یې شروع کړو نو ډېر په لږ وخت کې بېرته الله تعالی د جنګ نقشه مکمل بدل کړه الله تعالی دې ته مشرکینو ته غټ شکست ورکړو پته او کامې وي الله تعالی مسلمانانو ته ورکړه د ثقیف قبیلې تقریبا اویا کسان لو صرف د ثقیف قبیلې نه لکه دې کې حواجین مو ثقیف و مو نور قبایل مو ملګري شوي وو خو صرف ثقیف قبیله چې وه نو د هغې نه اویا کسان مړه شو او د مسلمانانو ته ډېر غنیمتونه هم میلاو شو لکه وروسته تفصیل راځي په بارا چې کله هغوی شکست وخوړه نو د شکست نه وروسته دغه مشرکین چې وو هغه په تخته تخته شو او په مختلف ډلو باندې تقسیم شو. یوه ډله چې وه نو هغه طائف طرف ته روانه شوه، بله نخله طرف ته، او بله ډله چې وه اوتاس طرف ته روانه شوه. کومه ډله چې اوتاس طرف ته د مشرکینو تللې وه، په هغې پسې نبی علیه السلام یو ډله د صحابه کرامو ولېږله چې دا خلک وزغلوئ، پرک یې کوي. نبی علیه السلام په هغې پسې یو ډله ولېږله، د ابو عامر رضی الله عنه د هغې مشري کوله. د هغې دواړو منځ کې جنګ بېرته راغی. دغه د مشرکینو یو ډله او تاسو طرف ته تیښته کوي، شاته چې مسلمانان ور روان وو، نو په لارې بیا جنګ شو. خو بهرحال لږ جنګ وشو، او د لږ جنګ نه وروسته بیا مشرکینو دویم شکست په لاره کې وخوړ، او د مسلمانانو چې کوم امیر و ابو عامر اشهد زرون، هغه هم په دغه ځای کې بیا شهید شو. او ځینې ډله د مشرکینو داسې وه چې هغه نخله طرف ته لاړه، نو په هغې پسې بله یو ډله د مسلمانانو د شانه ورله، هغې وزغلول، او په هغې کې چې کوم هغه سپینګیری بوډا ورسره راغلی و، دوری د بسمه په نوم باندې، چې مشرکینو ته به د جنګ مشورې ورکولې. په خپله جنګ نه شو کولی، ډېر بوډا و، خو بیا هم صحابه کرام هغه مړ کړو. وجه دا وه چې هغه به د جنګ مشورې ورکولې. د دې وجې نه د شریعت حکم دا دی چې په جنګ کې د بوډا وژل نشته، لیکن که چېرې داسې بوډا یا زنانه وي چې هغه مشرکینو ته او کفارو ته د جنګ مشورې ورکوي، نو هغه به مجرا کېږي. نو دا سړی ډېر بوډا و، غالباً شپږ شلی کاله عمر یې و، خو بیا هم صحابه کرام مړ کړو. او وجه دا وه چې د مشرکینو ته د جنګ مشورې ورکولې. خو بهرحال کم کسان چې اوتاس ته طرف ته روان وو، په هغې پسې نبی علیه السلام کسان ولېږل د شانه، او کم کسان چې د نخله طرف ته روان وو، په هغې پسې د شانه مسلمانانو منډې وهلې. خو اکثر مشرکین چې وو، نو هغه طائف ته وتښتېدل. نبی علیه الصلات والسلام د هغې غنیمتونه راجمع کړل، او د غنیمتونه وروسته بیا طائف طرف ته په هغې پسې لاړې. وروسته بیان راځي. خو بهرحال په دغه موقع باندې د مشرکینو نه ډېر زیات غنیمتونه پاتې شو. شپږ زره خو صرف د هغې نه وینځې پاتې شولې، یعنې شپږ زره قیدیان دا مسلمانانو د کفارو نه وکړل، او څلوېښت زره د هغې نه اوښان مسلمان ونیول، او د څلوېښتو زرو نه زیاتې ترې ګډې ونیولې، او څلور زره او کیس پنځه زره د هغې ته ونیول. شپږ زره قیدیان او څلوېښت زره تي اوښان، او د څلوېښتو زرو نه زیاتې ګډې اوبزې د هغې مشرکینو نه ونیولې، او د څلور زرو او کیس پنځه زره نه زیات دا او سپین زرو. نبی علیه السلام حکم وکړ چې دا غنیمتونه هغې مقرر کړو. مسعود بن عامر الغفاري رضی الله عنه هغه ته وویل چې تر دې مالونو خیر ساته، په وخت کې نبی علیه السلام تقسیم نه کړله. نو کوم قیدیان چې شوي وو، په دې قیدیانو کې یو ځانه راغله، شیما نوم یې دی. دا د نبی علیه السلام رضایي خور کېږي. نبی علیه الصلات والسلام ته خپل تعارف وکړو. نبی علیه السلام ته، یا رسول الله، انی اختک من الرضا، وجه ستا رضایي خور یم. نبی علیه السلام وایي، د دې نښه څه ده؟ ته زما څنګه رضایي خور یې؟ نو هغه وایي چې تا په وړوکوالي باندې زما عبدالملا باندې چک لګولی و، هغه نښه زما عبدالملا کې اوس هم شته. نبی علیه السلام د دغې نښې نه دا وپېژندله. ده ته نبی علیه السلام خپل څادر وغوړه، او په هغه څادر باندې کېنوله. او نبی علیه السلام دغې ځانه له اختیار ورکړو. هغې ته وایي، که زما څه پاتې کېږي، نو موږ ستا ډېر قدر او اکرام کوو، موږ درسره مینه محبت کوو، او که ته چېرته کور ته تلل غواړې، قوم ته واپس کېږي، نو تا به موږ خپل قوم ته ولېږو. نو هغې وویل نبی علیه السلام ته چې نه، ما خپل قوم ته بېرته ولېږه. نبی علیه الصلات والسلام دې له یو غلام هم ورکړو، او یو وینځې ورکړه، او بېرته یې خپل کور ته واپس کړله. خو بهرحال دا د هنین غزا وه، او د هنین په غزا کې مسلمان ته دا غنیمتونه میلاو شو. په دې پسې نږدې بیا غزوه طائف وشوله. خو غزوه طائف چې وه، نو دا یو مستقل غزه نه وه، بلکې دا د حنین د غزه یو حصه جوړېږي. خو د دې باندې وګورئ، د